आंखों से आप बीती कहीं, तेरी आंखों के पीछे पीछे हम पगले से चल पड़े। मेरी आंखें अब दिल के चक्कर में कुछ भी ना सुनती है, दिल ये धोखा धड़ी कर देगा, सोचा ना था इतनी ये गड़बड़ी कर देगा, सोचा ना था ऐसी मुश्किल खड़ी कर देगा, सोचा ना था कर देगा, सोचा ना था इतनी ये गड़बड़ी कर देगा, सोचा ना था ऐसे मुश्किल खड़ी कर देगा, सोचा ना था। कहीं छनती तेरी आवाज है, ज्यादा ना है ये कहे चुप भी ना है ये रहे, आंखों का ये अंदाज है। दिल ये धोखा धड़ी कर देगा, सोचा ना था इतनी ये गड़बड़ी कर देगा, सोचा ना था ऐसे मुश्किल खड़ी कर देगा, सोचा ना था।